tage den alvorligt gennem os og forholde sig kritisk til den. Jeg tror, at tiden er lidt inde til at ændre en lille bit smule på det. At der er ikke nogen forskel på, om man beskæftiger sig med kulturjournalistik eller indrigspolitik og hårde nyheder fra Christiansborg. Kasper Valbom Høst, har du en sidste bemærkning? Nej, jeg synes, det er kloge tanker fra Jakob Trine Olsen der. Altså, det er jo af os tre, er det jer to, der er kulturjournalisterne, så det lytter jeg til. Jeg synes jo i øvrigt altid, at det gælder om at få nogle skarphed ind i sin, historie, og hvis vi kan dreje kulturjournalistikken derhen, så synes jeg, det er fint. Men jeg synes jo også, som Jakob Trine Olsen så fint udtrykker det, at kultur har nogle andre kvaliteter end sundhedsjournalistik har, og nogle andre formål end sundhedsjournalistik og erhvervsjournalistik og så videre har. Ja, det bliver de sidste ord i denne her omgang. Kasper Valbom Høst, redaktionschef for Indland Øst på Danmarks Radio. Tak for, at du vil være med. Og også tak til dig, Jakob Sten Olsen, teaterredaktør og kulturjournalist på Berlingske. Og lad mig lige sige noget, inden jeg sætter musik på. Det var egentlig dig, Jakob, der gjorde mig opmærksom på det. Hvis man sidder og tænker, jamen sådan er kulturjournalistik i fjernsynet bare. Det er et lille indslag til sidst i TV-avisen med nogen, der måske er nomineret til en pris. Så kan man faktisk kigge over på Sverige. De har hver dag noget, der hedder Kulturnyheterne. Og det var 10-12 minutter hver dag. Og der behandler de altså kulturjournalistik som om, at det var almindelig journalistik. Like a song. Did you ever notice the way light means more than it did all day long? Words mean more at night. Light means more. Like your hair and your face and your smile, and I bet on the dress that you wore. And I'll send you my word. Of my room, though I write them by the light of day, please read them by the light of the moon. I wish I could leave my bones, my skin, and float over the tide sea so that I could see you again. Each other floating over the ocean blue, just to find the warm bit of our lover. I'm time by the light of the moon. Please read time by the light of the moon. Please read time by the light of the moon. Ja, det her, det var et smukt nummer, der simpelthen hed Words, og det er Gregory Alan Isakov, der sang her. Og nu skal vi lave noget rigtigt københavnerradio, for det skal handle om København og den by, der er så voldsomt under vækst, og der skyder jo det ene fantastiske byggeprojekt op efter det andet. Men kan det egentlig medføre nogle problemer? Kan der overhovedet være plads til almindelige mennesker i den her by? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver rejst i den bog, der simpelthen hedder Kapitalen. Og den er skrevet af Carsten Iversen, der er arkitekturredaktør på Dagbladet Politikken. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jamen altså, du har skrevet den bog, den hedder Kapitalen, og det er selvfølgelig, det leder tanken hen på alt muligt andet, men den handler altså om byudviklingen i København. Ja. Og jeg vil godt starte med et at det lyder jo sådan et dumt spørgsmål, ikke? Men når man kører rundt, så ser man jo, at der skyder bygninger, huse op alle steder. Mm. Hvor kommer de egentlig fra? Jamen det er et utroligt godt spørgsmål, fordi det er sådan, det føles som sådan en naturkraft, der bare bruser derudaf, og faktisk er der, jeg vil sige, det er lige før, der ikke rigtig er nogen, der ved det. Selvfølgelig er der noget, der hedder lokalplaner, der er en kommuneplan, der bliver ligesom besluttet, hvad skal vi have her, inden for nogle visse rammer og så videre. Og der er så en meget langstrakt strategi for udviklingen af hovedstaden, og som jo går tilbage til slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne, hvor København var rabundus. Man var altså kommet under økonomisk administration, og det var så tæt på, at København gik fallit. Der besluttede man fra Folketing, kommunen sammen, at der skulle gøres noget helt radikalt. Og det gjorde man. Man sagde, vi skal have en ny befolkning. Det nytter ikke noget, at vi har en befolkning, der udelukkende er på overførselsindkomst. Det var pensionister, det var studerende, det var arbejdsløse fra den industri, som jo havde forladt byen. Det var dem, der boede i København, og København havde altså ikke nogen indtægt, ikke nogen nettoindtægt. Så derfor så blev man nødt til at sige, at vi skal have nogle rigere folk til at komme ind til den her stad. Hvordan gør vi det? Jo, det gør vi ved først og fremmest at sørge for, at der er nogle bedre boliger. Det gjorde man ved, at man investerede massivt i en byfornyelse. Det var staten, der smed milliarder efter de gamle brokvarterer. Så sagde man, at vi skal have et sted, hvor virksomheden kan komme til at bygge nogle store, de får nogle store grunde, så de får nogle store domiciler. Så byggede man Ørestad med en metro til, og det handlede om hastighed. Det skulle være hurtigt at komme til og fra. Og den Ørestad lå også ideelt i forhold til lufthavnen, lå ideelt i forhold til motorvej. Det er jo et fantastisk sted at komme hurtigt væk fra. Mm. Og alle de her ting var medvirkende til, at København blev attraktiv. Og i og med, at industrien havde forladt havnen, så blev den også ren. Så pludselig kunne man hoppe i havnen, og man kunne gøre hele det her tidligere aflukkede industriområde til et rekreativt område for københavneren. Der var pludselig 50 kilometer lang kajområde, hvor man kunne gå rundt og promenere. Alt det her er jo sådan nogle kvaliteter, som så langsomt har fået lov at boble, og som så er blevet decideret kapitaliseret. Der er simpelthen blevet skudt milliarder ind i København, og især inden omkring havnen bliver der ved med at blive pumpet milliarder ind. Og det giver sig jo så udslag i reel værdi, og i attraktionsværdi, ikke mindst. Og hvem er det, der pumper milliarder ind? Det gør mange forskellige aktører. Altså, staten har jo været en af dem. Staten har lånt København en infrastruktur, som København så selv skal betale tilbage gennem By og Havn. Så skal By og Havn sælge sine grunde, og det gør de så til nogle store aktører, så hovedsageligt. Fordi man skal ligesom være sikker på, at der kommer penge ind. Man kan ikke bare dele det op i nogle bitte små enheder, og så håbe på, at der kommer en selvbygger, der klarer den hele vejen igennem. Så man sørger for selvfølgelig at have nogle seriøse folk til at arbejde med sig. Det er så ofte folk som vores pensionskasser, der bygger. Og deres interesse er primært på at lave afkast. Men jeg også sige, at med den høje værdi, der er kommet på boligmarkedet nu, altså det her, at boliger er blevet mere et investeringsobjekt, end det handler om at skabe sådan rare rammer for livet. Og så det handler om først og fremmest det der. Det er et godt sted at betale sine penge. Det hjælper bankerne med til. Så det er enormt nemt at låne 4 millioner til en lejlighed i indre by. Det er rigtig, rigtig svært at låne 500.000 til et lille hus i Maribo. Mm. Men hvis du skulle vælge København 1989, og så København 2019, hvilken by ville du så helst bo i? Jeg er slet ikke i tvivl. Det er København 2019. Det er den fede by. Det er helt fantastisk, og jeg elsker den her by. Jeg elsker at være i den, og den er også til mig, fordi jeg tilhører den her middelklasse, der har råd til at være her. Problemet er lidt, altså, og det vi så påpeger den her udvikling, det er, at der kommer sådan en gylden ring, som blandt andet følger metroen rundt. Det er her alle... Altså metroen har jo været med til at sætte en masse kulturinstitutioner rundt omkring sig. Så vi har jo fået i Ørestad fået et... vi har DR-byen med et fantastisk musikhus i. Vi har Royal Arena. Vi har ude ved Kastrup er der det her Den Blå Planet. Og en hel masse sådan institutioner dukker op rundt omkring, hvor der bliver investeret utrolig mange penge, som er i nærheden af den her dejlige infrastruktur. Men man kunne også godt have forestillet sig en udvikling, hvor man sagde, hvad der er vej med forstederne? Hvorfor skal alt foregå inden for det, der hedder Københavns kommunegrænse, som man lige siger, Den Blå Planet ligger udenfor måske, men ellers så ligger stort set alt inden for kommunegrænsen, og det er også det, man udvider nu byen med en Lynetteholm. Så man bygger altså byen ud i vandet og sørger for, at hele udviklingen skal ligge herinde. Det er her, alle pengene skal være. Pengene skal ligge. Og så har værdien, altså de mængder af penge, der bliver investeret, bliver ikke længere, det som min påstand i hvert fald, de bliver ikke ligesom svaret i bygningsværdi. Så der er rigtig meget boligbyggeri, der bliver sat op lige nu, der ikke rigtig er særlig høj kvalitet. Vi har en... Amager Strandpark, hvor der er et... Altså, jeg vil mene, at det er slum for milliarder, ikke? Altså, som det bliver fremtidens slum, hvis ikke der bliver brugt utrolig mange penge på at renovere det her om ganske få år. Altså, fordi bygningerne simpelthen er for dårlige? Ja, altså, jeg vil sige, det mest byrummende, jeg forholder mig til, er byrummets kvalitet og decideret altså, bygningens... kvalitet, altså så den arkitektoniske kvalitet er for ringe, ikke? Altså jeg vil sige, den byggede kvalitet er nok ok, den skal nok holde, men attraktionsværdien i det byggeri, der er lavet, er ret lav, egentlig. Prøv at fortælle mig, hvad du mener med byrums kvalitet. Jamen, der mener jeg jo sådan noget med, hvordan forholder en bygning sig til det sted, den er? Det er jo ret væsentligt, at det der skaber en by og et det er et fælles rum, vi har. Og der er så mange nybyggerier, de har lejligheder i stueplan. Det vil sige, at når du går passerer i gaden, så passerer du et nedrullet gardin som regel. Der er ikke nogen funktioner lagt ned i gadeplanet for, i de utrolig mange nye bydele. Og det giver sådan en afvisende bygning. Så har vi stort set alle bygninger for sat en altan på, som sådan en trammealtan, der bliver sat uden på bygningen, hvor man siger, det gode kvalitetsbyggeri, man havde tidligere i Danmark i 30'erne, 40'erne, 50'erne, der havde du indliggende altaner, sådan at du faktisk havde et skærmet rum uden uderum. Det er der ikke i de nye, de taglige byggerier. Der ligger de bare uden på facaden. Det betyder, at du stort set ikke kan bruge den her altan, men du er blevet overtalt af en ejendomsmægler til at se, der er altan, fedt nok, så skal jeg også have den der bolig. Ikke? Mm. Og det er simpelthen det salgsargumenterne på, men det er ikke boligkvalitet, der vinder frem. Og det er det, der, jeg synes, der ærger mig i den udvikling, at det er så tydeligt, at det her det er lavet ikke for, at det skal være fedt for mennesker, det her det er lavet for, at det skal sælges. Men der må jo være interesser, fordi altså, i kommunen og andre steder, der vil have, at vi skal selvfølgelig have en by, der er fed for mennesker. Altså det kan jo ikke være en original tanke for dig at sige, at... Overhovedet ikke. Og der er jo mange, der også vil vide, hvordan gør man ting fedt for mennesker. Hvad er dit bedste bud på, at det ikke sker så? Jamen, det er svært at sige, hvad det er for nogle interesser, der gør. Det skrider, altså jeg vil sige, at der er måske ikke styring nok på det. Kommunen har ikke haft selvsikkerhed nok. Men man kunne lave stærkere lokalplaner, ikke? Og det er, jo ligesom de rammer, hvor man bliver, der bliver bygget efter, ikke? Som det er kommunens måde at styre det her på. Så det er nogle af de muligheder, der er i hvert fald. Men jeg vil også sige, det er måske også noget med de bygherrer. Altså, hvad er deres interesser? Hvorfor har de ikke større interesse i at lave bedre kvalitet? Hvorfor tillader de sig selv at lave sådan noget tjusk? Altså, men det vil du ind... Det vil... Ja, det er det, der er mit problem, men det handler så også om, at vi har så skabt en model, hvor det er nogle meget store bygherrer, der har nogle meget store kapitalinteresser, i stedet for, at det var nogle lidt mindre måske, at det måske var byggefællesskaber, sådan at det var for eksempel nogle andelshavere, der slår sig sammen og siger, at vi vil gerne bygge et hus sammen på den her grund, så er deres interesse ikke først og fremmest, at det her skal vi tjene super mange penge på, det er, at vi vil gerne lave en dejlig bolig for os selv i det her område. Og den form for også eksperimenterende med, hvordan skal vi bo sammen? Altså, det kommer meget sent, og der er masser af eksempler på også, at de store bygherrer nu begynder at eksperimentere, men det kommer også enormt sent, og man siger, det her med de billige boliger er også kommet meget sent. Altså, hele det almene med boliger har været stort set ude indtil for nylig, og er først kommet ind efter, Frank Jensen har fået igennem, at nu kan der komme 25% i nye bydele. Men vi har et problem med, at altså, lejeboligerne er... Det private lejemarked er sådan under angreb for tiden af hedgefond udefra. Vi har et andelsboligmarked, som i nullerne blev sat lige med det private ejermarked, fordi man satte andelskronen fri. Den skulle ikke længere ligesom være en lovbestemt grænse for, hvor meget man måtte tage. Og de kommunale lejemål, som man havde tilbage i 80'erne, dem solgte kommunen i sit forsøg på at komme på fod igen. Det betyder, at der er så mange tidligere billige lejligheder, eller noget, der lå i mellemlaget, der er væk nu, så vi nu faktisk kun har de almindelige boliger tilbage, som er mulige for almindelige mennesker, eller dem, der ligger fra under middel, måske, at komme ind i. Det vil sige, det er ret få steder i København pludselig, hvor det er muligt at komme til at bo for almindelige penge. Det betyder bare, at København bliver eksklusiv. Mm. Boliger, de er som sagt ikke til at betale for menneskepenge. Man skal være forholdsvis velhavende, og så er de endda nogle af de nye engang særlig fede. Mm. Det er lidt det, der er. Men lad os prøve at vende os mod nogle konkrete byggerier. Mm. Og nogle af de her aktører, vi snakker om, blandt andet, de hedder Realdania. Og de har lavet et byggeprojekt, der hedder Blocks. Som nogen måske kender. Det var et byggeri, der blev... der var meget kontrovers omkring det her byggeri. Nogen synes det var forfærdeligt grimt. Jeg ved ikke, hvor du er. Er den mening... Altså, men, det er grimt, men det er dog ikke det værste ved det. Nej, men lad os prøve at fortælle lidt om, om det her byggeprojekt Blocks, og hvordan det startede, og hvem der står bag. Ja, altså det er jo så den her... Foreningen Realdania, som agerer lidt ligesom en fond, men har det med, at når de donerer penge, så sørger de også for at beholde dem egentlig, for så vidt, at de ligesom bliver medejere af det projekt, de skaber. Her er de fuldstændig ejere, de har simpelthen købt en grund, og så er de en grund, som har stået stille i København i mange år, bryghusgrunden hed den, fordi der engang lå et bryghus der. Og der har de så lavet et projekt, som er et eksperiment, hvor de prøver på at blande utrolig mange funktioner i en bygning, og lave sådan et urbant eksperiment. De har så, fordi de har så utrolig mange penge, desværre også gået med på nogle, nogle arkitektonisk dårlige idéer. En af dem var, at man ville flytte bygningen hen over en vej. Og det er sådan set en udmærket idé, fordi det skaber et rum bagved, så der kommer en bryghusplads. Og den er sådan set en meget god idé, fordi der kan du få en skærmet plads der. Ideen var fra arkitektens side, at bygningen skulle gå ud i vandet, og så kunne man få en paladsagtig fornemmelse, ligesom i Venedig. Fordi Hansens Rem Koolhaas, den hollandske arkitekt, synes, at det var kedeligt, at alle... At man havde den her regel i København, at man bare skulle kunne gå langs havnepromenaden alle vegne ubrudt. Altså det gjorde, man kunne godt lave en enkelt undtagelse, synes jeg. Det synes jeg jo er vanvittigt arrogant, men det er så, hvad det er. Men når man så laver den her bro, altså brokonstruktion er det dyreste, du kan lave, ikke? Det, så nåede de ikke med den. Så sagde de, vi skal også have en passage under bygningen, så man kan komme hen til den anden side. Man går under den her ringvejen, så vi laver en bro over en bro. Og bygningen altså op i en pris, der er plus 2 milliarder kroner for noget, der er cirka halv størrelse af operaen i kvadratmeter, som altså kostede stort set det samme. Jeg har sådan lidt, de var stolte af, da de præsenterede den her bygning, at de havde brugt mere stål, end der blev brugt på Eiffeltårnet. Det må jeg også spørge, er det nu noget at være stolt over? Jeg har mit store problem med den bygning, det er, at den er et utroligt spild af midler. Men det er en del af den fortælling, der er om hele Inderhavnen, at den er, det er et sted, hvor de store fonde lidt kæmper om at bruge mange penge. De forgylder ligesom København i det her strækning, hvor vi har på den ene side operaen, som AP Møller Fonden står bag, og som nu får tilført en operapark. Og der er så været en kamp mellem Realdania og AP Møller Fonden om at donere broer til København, ikke? Hvordan skal vi passere den her inderhavn bedst muligt, ikke? Ja, hvis man bor i København, fast i København, så vil man igen kende til, at der er kommet utrolig mange broer, lige præcis det område med inderhavnen der. Og du siger så, at der er nærmest en kamp om prestigebyggerier i det område. Ja. Men altså, er det ikke også meget fedt? Altså, du ved, at der er nogen, der bygger vildt ambitiøst og laver nogle byggerier, der måske ikke giver sådan mening økonomisk eller noget, men som måske altså bare er vilde. Jo, altså jeg synes jo, det er dejligt, når det er godt. Men jeg også sige, det var bare ærgerligt, at det kiksede lidt med Bloks, og jeg synes, at det kiksede måske også med operaen. Det er også lidt ærgerligt, ikke? Men omvendt er der jo... Jeg er en af dem, der meget godt kan lide den her Olafur Eliassons cirkelbro. Synes jeg faktisk er lidt hyggelig og ret velfungerende som de rum. Det fungerede faktisk, den der idé om at lave sådan et pauserum midt på en bro. Og det er faktisk meget godt. Så der er kommet noget ud af de der gigantinvesteringer. Og faktisk, og det skal man også huske, Realdania laver rigtig mange gode projekter. Og et af dem er Kvæsthusmolen, altså den... Det er også Ophelia Park, kalder teateret det, ikke? Oven på den her Kvæsthusmolen. Og det er jo et byrum, som Realdania har doneret sammen med en parkeringskælder, som de så tjener penge på. Og det er et vældig, altså virkelig velfungerende byrum. Og man kan sige, på den ene side, så har jo så de her områder, som så... der bliver overtaget af nogle store fonde, eller hvad man kan kalde dem, Realdania, når det er ejendom, eller hvad det kan være, og de bygger så et eller andet. Men så har man jo også i København, og det kan man også se, når man bladrer i din bog, Carsten, det er, der er jo også nogle fede områder, Refshaløen, eller ja, før var det Papirøen, det blev jo så til noget andet. Men der er jo de her områder, oplever du, at de er under pres, altså for eksempel Refshaløen? Men altså det, noget af det, der jeg synes, der er ærgerligt, det er, at den... Altså, jeg synes, København har været ret god til at benytte sig af midlertidighed i byudviklingen. Altså for eksempel med Papirøen. Man sørger for at lade et område stå og blive populært, og man har gjort det også i den private byudvikling i Carlsberg. Sørger for at tiltrække aktører, der gør det her til et sjovt sted, altså, hvor man lader kulturen komme først, ikke? Og så bliver det et spændende sted, og så er det bare det problem, at... Lige så snart, så bulldozeren kommer ind, så er der ikke noget spor tilbage. Der er ligesom ikke, man har ikke taget noget læring med fra den bykvalitet, der var i de der midlertidige byområder. Og det kommer også til at ske igen på Refshaløen. Det er jeg ganske overbevist om. Altså, det, nu er den det sjove sted, hvor der sker en hel masse lidt uforudsete ting, og hvor ting kan få lov at blomstre op. Mm. Hvor har en lidt, altså, det der er det gode ved det her midlertid, det er sådan, det er en ret organisk byudvikling. Og det kunne være skønt, hvis man kunne ligesom gribe fat i den, og bygge fast på nogle, ligesom tage fat i nogle af de kvaliteter, og så gøre dem mere permanente. Mm. Men det er jeg bange for, desværre, det sker ikke, fordi der er nogle andre interesser, der slår igennem. Carsten Iversen, vi er ved at løbe tør for tid. Jeg vil bare sige, du laver et benspænd for dig selv i den her bog, Kapitalen, fordi den folder så forholdsvis kritisk til byudvikling i København. Og så når man bladrer, så tænker man, hold kæft, hvor er det en fed by. Altså, der er så mange fede områder, ikke? Så man har også været ved at købe præmissen om, at der er et problem. Ja, men det er jo det, der er. Altså, jeg er fuldstændig... Jeg elsker jo byen, og jeg elsker den udvikling, den har haft, for så vidt, at den giver jo en meget mere varieret og skøn by for os, der har råd, ikke? Mm. Carsten Iversen, det bliver de sidste ord af arkitekturredaktør på Dagbladet Politikken, og udgivelsen hedder altså Kapitalen. Tusind tak for dit besøg. Og nu skal vi lige høre, om den kreative klasse har haft en god weekend. AK247 præsenterer God weekend fra den kreative klasse. I dag med Chief One, fortalt til Børsen Weekend. Klokken 8:00. Jeg ville ønske, at jeg stod senere op, men jeg vågner, som om jeg er 7 år igen. Der går gammel far i den. Jeg har en kæreste, hvis motto er op i tempo. Mit motto er nok nærmere ned i tempo. Jeg vil gerne se morgen-tv, og hun vil gerne powerwalke, så vi skal ud og gå. Klokken 9:00. Jeg spiser ikke morgenmad. En gang lavede jeg altid det store morgenbord med Berlingeren og Politikken og masser af hvidt brød, men ikke længere. Jeg bliver sløv af det. Klokken 10:00. Min kæreste ejer Energy, som er en række fitnesscentre. Det har hun fået mig lukket ind i. Og inden det her bliver alt for klam, så er jeg altså ikke en kondikarl. Jeg træner, men jeg brokker mig meget over det. Jeg er ikke morakker-typen, der siger, at nu må vi ikke drikke rødvin mere. Det er det sure med det søde. Klokken 11:00. Vi har begge meget travle hverdage, så vi forsøger at lave så lidt som muligt. Jeg nyder at høre musik fra 60'erne. Musikken fra dengang er ikke lavet med forretningsmøder og PR-møder. Især Beach Boys lytter jeg meget til. Jeg kan ikke slappe af med moderne musik. Jeg kan ikke lade være med at tænke over basgang. Klokken 13:00. Det lyder virkelig tørt, men jeg kan godt lide at lave salater til frokost. Jeg kan godt lide at bruge tid på at gå rundt og finde gode grøntsager. Jeg har fundet en vildt fed mutant mellem broccoli og asparges i Irma. Klokken 15:00. Jeg kan sgu godt lide at tage en morfar. Bylivet starter jo på det tidspunkt, hvor jeg normalt går i seng, så jeg skal have en powernap. Bagefter drikker vi en drink, inden vi skal ud. Jeg blev glad for gin og ginger ale. Jeg har altid været en whisky-cola-mand, men gin og ginger ale smager skide godt. Vi fyrer op for lidt klubmusik og gør os klar. Klokken 19:00. Vi har nogle venner, som vi tager på Bistro Boheme med. Det lyder fint og fancy, men de har en fantastisk kok. At sidde der sammen med et par venner og få nogle store bøffer, østers og alle mulige andre lækre ting, er skide hyggeligt. Så kan man græde lidt, når regningen kommer, men samtidig tænke, hold kæft, hvor var det fantastisk at få så god mad. Det er første klasse uden at være fyldt med skovmyre. Det kan jeg godt lide. Klokken 23:00. Vi ender inde på At Dolores. Det er ikke overdrevet potent som de steder, hvor man dårligt nok kan røre dansegulvet. Når jeg lige har fået lidt at drikke, kan jeg godt lide at gå op og DJ'e lidt bag pulten, mens min kæreste tænker, åh nej, ikke igen. Jeg har det bedst med at underholde. Klokken 02:30. Før i tiden gik vi hjem, når de tændte lyset, men nu er vi mere behersket. Vi går lige forbi shawarma baren på Valby Langgade. Det er selvfølgelig synd for maden fra Bistro Bohème. Men der er ingen regler på det tidspunkt. Lad os slutte den her time med en lille nekrolog, fordi den britiske trommeslager Ginger Baker, han døde i går, 80 år gammel. Han er mest kendt for at være medstifter og trommeslager i bandet Cream, et band, der faktisk kun indspillede plader i årene 1966-68, men alligevel er et band, man stadig refererer til i stor stil. Det har været lidt sjovt at læse de her nekrologer, fordi det har stort set været næsten alle nekrologer, der har man skrevet om, at han var værd at røvhul. Og det er altså sjældent, at man læser det i nekrologer. Man havde simpelthen et vanvittigt temperament, og han er blandt andet helt legendarisk, så troede sin bandkollega, bassisten Jack Bruce, med en kniv på et tidspunkt. Men han var altså også en god trommeslager, som mange andre trommeslager har set op til, og da Rolling Stone i 2016 skulle kåre de bedste trommeslager nogensinde, så kom Ginger Baker ind på en tredje plads. Så lad os da prøve at høre ham slå i guderne. Her er det altså Ginger Baker, og vi siger bare tak for indsatsen.